أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن جواب ده شبهي قي مخير فائدة ده إيمان اگر ذکر شو چې الله ایمان والا ته کامل بشارت ذکر کو زیره د ایمان د بچاو د پاره اوس د شبو د پخې چې منکرین دا سړي جاری شوبې گئی او مقصد د بغدای چې دا ایمان والا خپل ایمان کلک پاتې شي او دې ته بدغه ایمان الله جنت ورکی کړه. دارنګه دا سو آیا چې داوود توحید په دلایل او مخکې ذکر کړ چې یا یوحنا سوبدو ربکم او په دې دلایل ذکر کړ په هغه باندې او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم صداقت ذکر کړ په مناظره یا په تحدی چې وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او بیا وسره تخفیف هم ذکر کړ خلق ہوتا او بیا بشارت منونکو ته نو جواب دي د شوبې په اړه د قران کریم کې ځکه دا قران مشتمل په توحید باندې کنا او مخالفین په اړه شوبې کې اعتراضونه کوي د توحید د وجه او دا شوبون په دې طریقه ده چې دی به دا قران د الله کتاب نه دی ولی ځکه دې کې مثالونه دي او الله مثالونه ذکر کولو ته محتاج نه دی نو الله جواب ورکړي دلته او ذکر کوي د حکمتونو د مثال چې دا ټیک ده چې الله مثال ته محتاج نه دی لیکن مخاطب خلق انسانان په خپل پوو کې داسې مثالونو ته محتاج دي. دارنګ بیا قرطبی د حسن بصری او د قتاده رحم الله نه روایت نقل کړو چې دا اعتراض يهوديانو کړو کله چې مخکې په دې صورت کې مثالونه د کافر او منافقو ذکر شو او پای کې خو يهوديان هم داخلو کنا ناغي باندې اورو لګي تھا دا مثالونه به بدو لګیدل نو اعتراض یو کو چې دا لا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې مثالونه دي او علامه سیوطی اتقان کې ذکر کړی دی چې دا قول د سند په لحاظ ډیر قوي دی چې آدم لیکلیو چې قران کریم کې چون کې مثالونه ذکر شي په مکی سوراتونو کې د دې د شرک د عنکبوت د جالې سره د جولاګي د جالې سره یا د زباب ذکر شي او د سورې حج اخر کې چې ذکر کاو چې یا یوحنا سو ګوربا مثالون فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا دمج ذکر یو کو دان کبوت ذکر یو کو ندی بو ادا سند الله کتاب د ذکر په کې د مچ مثال ذکر کوي او کله دان کبوت مثال ذکر کوي پیدا غي جواب وشدل ته ان الله لا یستحی لیکن دا خبره بعید زګه دا چې دغه صورتونه چې دا مثالونه په کې ذکر دي دا مکه کې نازل شوه او دا هم مدنی صورت دی بلکې په مدینه کې لوم بنه صورت دی نو به تر غړم به خبره د کوم چې د حسن بصری رحمه الله نه نقل وا چې دا اعتراض اصل کې يهودو کړل دي او يهودو په دې طریقه باندې کاو چې دا څنګه د الله کتاب دی وګوره د کی مثالونه ذکر شو هغه مثالونه په دې بد لګیدل الله جواب کوي چې ان الله لا یستحی بشک الله تعالی حیا نه کوي ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال د مثالونو نه ما د تاکید د مثلا د لپاره لا یستحی الله حیا نه کوي. عام مفسرین معنا کوي چې د حیا سره چون کې ترک لازم دی معنا یو سره چې حیا وکړي د یو سیز نه ناغه پری دی کنه نو لا یستحی په معنا د لا یترکو دی معنا الله نه پری دی بیان ولې یو مثال نه پری دی لیکن به تر دا و چې قران کریم دلته سلب د حیا کړه دی چې الله حیا نه کوي او دا سلب د حیا د الله صفت دی او ثبوت هم صفت دی ځکه حدیث کې راغلی د ترمذی ابو داود او مسند احمد چې ان الله حی کریم الله ډېر حیاناک او مخوری ذات ته څوک چې غته لاس پورته کینو خالی ول نه ور کوي خالی نه پری دی غته چې واپس کی او سولوان شي د خیر په لاسونو کې څه جوړه کوي له خیر رو نه ولي نو هغه ته حیا ذکر وا نو سوال دار علی چلته خو حیا صفت ثابت کړل دلته څنګه منه کوي نه کوي خو ټیک دلته ثابت کړل دی والت سلب ثبوت مطلق دی او دلته صلب صلب مقید دی چې لا یستحی ان یضرب مثلا نو صلب دی مقام کې مقید دی نو دا صلب مقید دا الله صفت دی او دا الله له ثابت ته بغیر د تشبیه نه او د تمثیل نه او د تحریف نه او د تاویل نه بس دغه څه به پریدو او باقی دا چې الله جل شانو حیا نه کوي او حیا کوي کوم ځای کې چې راځي انسان هم حیا کوي نو حیا د الله صفت ته او حیا د بندوم دی خو ګورې دواړو کې ډېر فرق دی اشتراک صرف لفظي دی لکه قران کریم کې چې راځي چې دا انسان مونږ سمیع او بصیر وګرځاو نو سمیع او بصیر خدای الله صفت ته کنا او د انسان هم صفت شو خو د انسان صفت او د الله صفت کې ډېر لوی بوند دی ډېر لوی فرق دی اشتراک صرف لفظي اشتراک دی نو صفت د الله مغایر دی د صفت د بندنه اخو په کې تشبیهات مکوا ځکه یا به د مجسمو نشي یا به د خطرناکو خلقو نشي او که وایي چې صفت نه منو نو بیا به د معطلو نشي نو بس ظاهر یې پرېږده لکه څنګه چې ما معنا وکړه چې بشک الله لا یستحی حیا نه کوي ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال ما د مثالونو نه مثلا ما د عماد مقام کې زائد دی د تاکید د مثلا د پاره د عام مفسرین وایي او دارست بعوزتن ماشی فما فوقها که زیادی دا ماشی نا دا بعوزتن دا بیا بدل لی دا مثلا نا اچاوی لیوشی نا دا ما نکر بدل لی دا مثلا نا او بعوزتن صفت دا ما دی چا بلسو بلسو میلیو خو بیختر دارون بے خبر اکا چی ما زائد پا کلام کے کا او را تاکید دا پارا دی او ان داخل شوی دی پا مزارے نمانا با که دا مصدر گوری خان ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال ما د مثالونو نه هر مثال چی او قرطبی معنا کړی وا چې دلته ان یضرب معنا ان یبین او دا ځکه لا لفظ د ضرب او ماده د ضرب قران کریم کې ته 50 ځله راغلی ده او چې کله استعمال شي د لفظ دو مثال سره لکه د مقام کې چې استعمال شوی دی نو دا په معنا د بیانی نو معنا څه ان یضرب ایوبین تک قرطبی دا معنا کړی دا او چا دا ویلو چې دلته معنا دا ده چې ان یضرب معنا ان یجعل شیئا مثالا لشیء اخر چې وګرځي یو شی مثال د بل چیزو وګرځي یو چیز مثال د بل چیز نو ټیک دا خو هغه ډوره بهتر نه ولا کسان چې دا لومبې قرطبی کړو دا غوړه ده او دیم دا چې کله په معنا د مزل کول راځي په ځمکه کې سفر کول لکه سورې نساء کې براشي سلور نوي کې 94 نمبر آیت کې یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ایمان والا کله چې سفر کوي په ځمکه کې معنا د جهاد د پاره نو خطا کې کوي اصلي چې بي ګنا وځنه نو دریم کله د الزام د پاره تا په کول چې وته وي چختول او خلول وته وي سوره بقره کې براشي یو شپې ته کې په دې معنا باندې او دارنګ علی عمران کې هم راشي یو سل دولس کې بقره کې ویو ضربت علیهم الذلت والمسکنه تاپه کړه شو په دې يهود باندې ذلت او مسکنه ته ذلیل شو ظاهري او خاري پراله کوټه خار په الله دا وګوره زوري با هلته د دوا درې به ماده استعمال شو خو معنی بدل راغوري نو سرورم کله معنا د ضرب وهلی په تور باندې لکه سوره انفال کې براشي 12 آیات کې فضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنان وه هدا کافر د سټونو د پاسه معنا په تور به گزارو کې او هر بدن د بدن هر جوړ ولا وې واضربوا منهم كل بنان یا سوره محمد کې براشي 14 آیات کې نو پینزم کله پلا سوال نه دي د پاره ضرب ته کې راځي عام د استعمالي لکه ضرب زید عمرو نساء کی راضی سرور دیرش کې د خزو مسائل ذکر کړي چې خزر او د خاون خبره نه منی فائزوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن نصیحت و توکا کپه دې کار ونشي نو په بسترو کې دې جدا شه بستر د هغه جدا کړه ځان نه نو کپه دې کار ونشي نو واضربوهن پلاسی ودا مطلب نه چې لوړ ور پکې راواله ولې دا غویرې چې په لوړ وای او ولې دا تاوین زرا چې تا ور پکې لوړ لاغسته التا ضرب بالید مراد ده خلاص باندې گزار دی نشپغم کله ضرب بالیمین ذکر کی په خلاص گزار اگر چلته نور معنی مشتراب وش ان شاء الله سوره صافات 93 نمبر آیت کی چه فراغ علیہم ضربا بالیمین شروع شو ابراهيم عليه السلام پاغي چې وهلې په خلاص گزار به ورکو غيله کنه داغي معبد کې چې کوم اسنام پراتو به به گزار کو یا ضرب بالعطاتم وي قام صاحب باندې گزار پلا وړ باندې دغه سوره اعراف کې براشي اوسل شپې ته کې موسی عليه السلام ته الله ان ضرب بیاسوا کل حجر وها په خپل همسا خانه یو خانه د کانو نو وها هغه وو الله دې چني روانه کړ کله ضرب د ملائکه ذکر دي د ملائکه وهل لکه سوره محمد کې براشي او شهادت کې فكيف اذا توفتهم الملائکه يضربون وجوههم وادبارهم څنګه به حال د دې کافرو کله چې ملائک د دې نساء اخلي د دې مخونه بټکې او شاګانه بوله ټکې وہی به دا چې سوره انفال کې براشي 50 نمبر آیت کې نو نه هم کله ضرب په معنا د خوب راوستو راغلي دي او چې سله کې رسو اعلی ذکر شي تک سوره کهف کې براشي او لسات کې دا اصحاب کهف مبارکې چې فضربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا موږ خوب راوست په دې وګونه په دمه دمه ماشوم لو چې کله خوب نور دي نو مور راته په دمه دمه ولا وخت تکینه باندې خوب راشي کنه دخلته وی ضربنا علی اذانهم انا موږ خوب راوست نو لسم کله ډډې کولو ته ویخه خدا چې په سله کې باندې ذکر دا قانون دی لکه سوره زخرف کې وراشي په زمایات کې اف نظرب عنکم الذکر صفحا آیا نوالو تاسو نه بیان د دې قران په اړولو واړو تاسو نه اړولو په معنا راغلی نو یو لسم کله د خپیر ابغول اسم کله دې تر ضرب استعمال دی لکه سوره نور کې وراشي او دیرش کې ولا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دا زنانا دی خپی زور از مکی لنرا بغی چه کم خواهیس و کالی دی پتی چه خلکو تی پتاو لگی پینزی بیچول دی جشلانگو کی ندول اسم کل ضرب بی شی دا پا مانا دا اچول رازی ضرب سطر بی الخمار پڑونی پزانا چول لوپٹا چول سادر چول دیکھ سور نور کی وراشی او دیرش کی وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ راوالی چې خپل پړونی په خپل غریوانونو باندې دا نه چې راو دي په غښت یا گزار دی وو دی وي نو دي ار لسم کله په معنا د بنا راضي اباده دیوال لکه حدیث کې وراشي درې ما دي ار لسم کې فَقُرِ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ وګوالی شي د دې په معنا چې وګوالی شي معنا جوړ پکړی شي دا بنا په معنا راځي کنه دیوال به جوړ شي په دې مقام کې معنا د بیان د لګما چې قرطبی لیکلی دا چې ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال د مثالونو نه باوزتن ماشوی فما فوقها کزیاتی د ماشینا فما فوقها دا فین ده دا عاطفه ده کنه خو معنا را تراخه پکشتا او ما موصولې رستو او صدر د سلی حذف ده په کلام کې هوا هغه مبتدا د فوقها خبر د جمله بیا سلی جوړیږي او دې کې دوه معنی کېږي یو معنا دا چې فما فوقها کزیاتی د ماشینا په وجود کې د ماشینا سیوا دی بدن کې د سیوا دی غټ دی لکه مچ الله د مچ مثال هم ذکر کړي یا فما فوقها کزیاتی د ماشینا پسپکوالی کې د نه زیات شي پسپکوالی کې زیات دی لسی معنا لکه د ماشي وزر شو کله الله غو مثال کې ذکر کړي او حدیث کې راغلی وکنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو مسند احمد ترمذی ابن ماجہ کے حدیث راضی چې لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا کافرا شربا کدا دنیا دا الله په نظر کې د ماشی د وزر برابر وې کافر لبه یو ګوټو بنه ورکړي اوس حیثیت نشته یا بل حدیث کی راضی مسند احمد ترمذی وغیرہ کې چې لو ان اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على اتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضا الله فرمای حدیث قدسی دی چې کستاسو داړون بني خلق او رستنی خلق تاسو مړو ژوندۍ تاسو وچولواندو دا ټول رايو دي شي په ډیر یریدون کې زړه د بندر زما د بندګانو معنا ټول د الله نه ډیر یریدون کې شي نو دا الله په بادشاہي کې د ماشي د وزروم رته ووالین راځي نو ګورم ماشي وزر ذکر کوم مطلب می دا نو کم د ماشي نه پسپکوالی کې زیات څه شه دي چې دا غنه زیات پسپکی دا وزر ده کنه دا وزروم ذکر کوي نو الله جل شانو دا بیانې دا فوق لفظ نه دي قران کریم کې خوراغل دي په ډیرو معنی باندې چې ګوري یو سلويخ زله داټه کې راغل دي او ارزه کې ګوري یو معنی نه کله د فوق معنی غلبوي لکه سوره ال عمران کې وراشي 55 آیات چې وجاعل الذين تبعوا فوق الذين كفروا عيسى عليه السلام تعالی خبر کوي چې ګرځون کې هم ساته بيدار غالب پاغه کسانو چې کافر دي هغه زمانه کا نو کله زیادت پشمار کې مرادي عادت کې لکه سوره نساء کې وراشي اول آیات کې فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ د پاسه د دوه په عدد کې دی کنه مراد درې سلور نو کله د الله صفت کې دی لکه الله داغه فوقیت ذکر کوي په عرش باندې سوره نام اتلسات کې یا په سوره انعام یوش پېته کې چې هو القاهر فوق عباده یا نحل 50 سات کې يخافون ربهم من فوقهم الله دا بندگانو د فوق دی او یا بر دی د عرش د پاسه خو بغیر د تمثیل او د تکیف او د تاویل نه بس دغه څه به بریدو دغه د الله صفت کړي او هم نه پويغو خو دومره چې د الله صفت منو چې هغه فوق دی د پاسه دی مسلورم کله فوقیت د درجه مرادی لکه سوره انعام یوصل پیندش به ته کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات دغه د درجو فوقیت مرادی چتواله نو پینزم کله فوق لفظ ذکری خو په معنا د علای لکه سوره انفال کې وراشد دوله سات کې فضربو فوق لانا د 60 د پاسه هو دا مطلب نه شي پر گزارو کا نه په 60 هو نو علل انا مرادیخه فوق ذکر دی مراد ته اعلی نشپغم کله فوقیت په معنا د زیادتی په علم کې لکه سوره یوسف کې وراشد شپغویا کې وفوق کل ذی علم علیم نوم کله په معنا د اوچتوالي د اواز لکه حضورات کې وراشي د امات کې چې ايو الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اواز کې اوچتېدل اواز تیزېدل نو اتم کله په مکان کې او په ځای کې اوچتېدلې لکه بقره دریش به ته کې وراشي ورفعنا فوقكم الطور او کله طرف د پورتوالي مرادي اوچتېدو اسمان ته لکه سوره نام 15 به ته کې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم نلسم کله اوچت طرف د زمکه ته وی لکه سوره احزاب کې براشی اس جاءوكم من فوقكم ادا محاوره کې لکه خلق کله د پاس نه رالی د بره نه رالی یو طرف بره حساب کې بلکته حساب کې او بیا کله غټواله په بدن کې مرادی لکه دلته چې ماړو به معنا وکړه فما فوقها مزياتي د ماشينه په بدن کې با اوزټ کې نه دی دا اصل کې ماشي ته وی واغه ماشي ته چاغه نری خازم معنا کړی و خپل تفسیر کې چې دا نرو ماشو ته وی او غټ ماشي هغه ته بق وی بار دی کې بیا دا مرادی چې زیادتی په وصف کې نه ځکه ما معنا وکړه چې زیاتی د ماشي نه پس په کوالی کې وردا دواړه معنی نقل وی زموږ د سلفونه رومبه معنا چې په جوسه کې تسې وای د قطاده رحم الله و غیره نه نقل و او دیم معنا د ابو عبیده قصائی وغیرہ نقل و ابن عطیہ مشهور عالم تسلور میں صدقه و الکل محتمل د دې ټول احتمال په دې مقام کې شتا حیات الحیوان د دمیری کتاب دی مشهور عالم او خپل کتاب کې را نقل کړو چې احتمال د دواړو دی نیولسم دولسم دغه ذکر شو نو بل معنا او ګوره کله زیادت په جسامت کې مرادی لکه دې مقام کې دا ویل شي مسوار لسم کله سطح دزمکه مرادی او جو دوست من فوق الارض سور ابراهيم کی وراشی نو بل کله زیادت په تیری کی مرادی لکه سور نور سلوی خیات کی وراشی ظلمات و بعضها فوق بعض نو بل کله زیادت په عذاب کی مرادی لکه نحل اتیا کی وراشی زدناهم عذابا فوق العذاب نو کله فوقیت د بنگلو مرادی د بالا خانو د کمرو لکه زمر کې براشی شلایات کې لیکن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف دا چې کمرې دي چې داغه د پاسه نورې کمرې دي چې څه نه دي کنه نشپارسم کله د وونو د بوټو د فوقیت ذکر کړي ما د شپک شپې ته کې لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو ولسم کله او چتواله د اخرت د درجه ذکر کړي قران کریم لکه رستو وراشی سوره بقره 212 کې والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه وګوره دا دوره معنی په دې کې پرتی دي دې مقام کې دا دوره معنی کول شي دا ویل شي چې ما فما فوقها نو چې زیاتی د ماشینا پسپک والی کې یا زیاتی د ماشینا پغټ والی کې بغوزا اوس مرته وې چې قران کریم په حیواناتو کې چې کوم ذکرونه کول جناس ذکر کول نو پاغه حیواناتو کې رومبه حیوان بغوزا ذکر کول ابیا ورپسې دیرش حیوانات نور ذکر کړي قران کریم کې ټول یو دیرش حیوانات ذکر دي جناس ته حیوانات وته وي لکه ماشینه شروع کړه نسخه غوا خنزیرو خرو مارغو اسو ساروی درندا کارغو شادو ګړو بیزا اوخه اوخه اجدها مارو نری مار مولخه سپگا چیندخه میانو سپه شرمخه پچرو پورا مچه مچو میگی هدو هدو جولاگی وینو پتنگو او گورا دا ټول قرآن کریم ذکر کری یو دیر شجناس تی او بیا عجیبه ترتیب تیو گورا چی دا ماشین شروع کلا دا بغوزی نکنه دینا مخ که دا بل حیوان ذکر نشتا قرآن کریم کی او ففیلی ختم کلی دا علم ترکی ففعال ربو که بیصحاب الفیل نفیل تیتا ہوئی کنه او ماشی پا حیواناتو که دا طول نرائی دی پلی حاز دا جسم کنه بلکه اغا زرغون تماشه په دې روزو کې به تاسو لیدلی سړی یې وینیم نشي داسې بنګ کوي تیریږي زور نه لري او اتی په حیواناتو کې د ټولو نه غټ حیوان دی نو دا غنري حیوان نه شروع کړه او په غټي ختم کړه خو دې کې بل کمال وګوره حیات حیوان کې د میری وی وی دا ماشی اگر چې ډیر نری دی سپکته داري بنګيږي ډیر نری دی لیکن دې د اتی نردان دامونو سیوا دي دا اتی نه دامونو سیوا دي ولی وی دا تی سلور خپیری یوی خرطم دی یوی لکه ده کنه اوی دا دامشتا او سره د دینا و سره دوخت پی نوری دی سی وی شپک خپیری دی اوی سلوری خو وزری دی حقیقت تی چه سوچ پی که او دا اتی خو وزری مزری نشتا بیا دا اغا خرطم تو گورا دا تی خرطم ندی او کوتل دی او دا دی خرطم چی دی دا مجوف دی دد دی منس که ادی تا داکترانو کتلی دی چو گورا سورا پوز خرطم دی نره گونتا ما هجداسی که نزرشی بیا دو پتن لگی جیسه شو او سره دا غینه دا دور پوسو خرتم د انسان په دې ستغه سرمن کې ورکته کی حالانکه د انسان سرمن دوم رکل کړه دلته یو کس خبره کوله چې فلانه ولګې د فلانه په چاړه باندې او هغه چاړه کا غشوا سړی وو په چاړه باندې کنه سرمن دور رکل کړه چې هغه چاړه راته برګا کړه لیکن سره دا غینه د ماشي دا خرتم پای کې ورننه ودی انجکشن کوي انسان ته کنه او بیا د دې نه ډاکټران دې ته کتلو نه دین انجکشن ایجاد کړه چو ګور ماشیم زهر دن نه کین دغه شان دوايم بدن ته دن نه کول شي کنه نه انجکشن دی نه راو دی انجکشن ایجاد شو او بیا حیات الحیوان کی دمیری وی سره د دینه چې الله ول ډیر نره وجود ورکړی دی زرا خو لیکن کله په بدن کې ول دوره خطرناک زهر چولی چې اوه وجنینو اوه له جسم گزار ول کی اوه کوچی شي کنه اوه په غزه باندې په وټه کې مړ شي نو ته باډینګی راو تیری دینګی ته وګور کنه خلک دنیا په مخه کړی دی زیبا یو خو بل خو هغه هیبت په خلکو باندې پروت دي دلته خو حال خریدا الله کرم دي چونکی د دین سره گزاره کیږي خدای خاریو طرف ته خصوصا پنجاب طرف ته الته ډیر بد حال لې ډیر کم کسان داسې دي دین والے دي اکثریت داسې داسې وایي چې پسلو کې او قصد وبدا سي چې دین والے نور نه علما او ته لګي او تخونه کوله بل یو ملګری مې سه جمع را لګل خو دې سه پروا نه ونه قران ته وکي خو دلستانه حدیث ته پرده مرده خو نه یې پورې به خندنې کو او بار به د امټي ښکار کړلې وی جنکو او پزان به خاله پوچی مګلې وی او ګرځې دې را ګرځې دې وا مخې اقبال ته ویل غم د سیال کوټ دې هغه مخې دا نقشه مونږ ته کولی ور دغه خلکو چې ډېر خطرناک نقشه نن زوینه ما چې دغه جنکو تو ګور سایه دې سیمینه شایشه نظر سینې ماهی بموج اندر نگر سینې ښکار دې مټي ښکار دې او سپین چمک کوي وی سی ولا پوچا مو شو ور کړل دا کنه خاله ماله ور کړل دا شګه مګه پکې کړل دا دا به ښکاره ګرځې دی کولو اوس وی ډینګې مولي صاحب را ووت د هغې د یری نه هغه زرانه لګېدلي بوکرې یې مچولي لاسو ته یم دستانې اچولي خپو ته یم جرابې اچولي ښه د الله نو نه یېرېده خو د ماشینې یېرېږي ښه چې ډینګې براله اوس تن وایي چېرته خطرناک استن نو دا خو ډېر خطرناک زهر دي دا حقیقت دی په ماشو کې ګورې دا مخکې نه موجود دی چې اوس را وتې دی ماشي کې داسې ماشې شته چې د هغې زهر دوره خطرناک دي مخکې ورځو کې یو ملګری شي چلی او بیا ته نه هغه غوښه کټ کړو چې کوم دی د هغې اثر وښه ویره کینسر جوړیږي غزه ته ټول کټ دومره خطرناک زهر دی دی او بار صورت قران کریم د دې ځنه شروع کړه ما ته تخیخه او په دې کې حکمتونه او پیدې مشهور عالم تیر شو دی زمخشری دا کشاف هغه کړل دی اگر چې معتزلی دی او احناف او کشمار دی اغا سشیرونه ویلو چې یا من یرا مد البغود جناحها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلی و یرا منا توروقها فی نهرها والمخ فی تلک العظام النخلی امنن علی بتوبت تمحو بها ما کان منی فی الزمان الاولی چاوی دا وصیت کلو چې زما په خبرې ولیکې اے غزاتا چې ته د ماشی وزر غړول پاغه تک تور شپه کې ویني تا تخکاری چې ماشی وزر غړوخه په تک تور تم کې شپه کې او ته داغه پاغه رګونو کې چې کمزې یو بل سره رګونه یو دی شوی دی غم تا تخکاری د انسان بدن کې بای دینو کې جنگيري دی رګونو یو رګ بل سره یو دی شوی دی اول ته پمینس کې اخو بل رګ تللې او دا یو ځای جوړ کړل دی په پونه دي کنه نری نری په پونه نیو بل سره بای ځای کې کنیکشن یو دی شوی دی نو تا ته هغه زم معلوم دی چکم دې کې رګونه یو بل سره یو دې شي وی او تا لا داغه پاغاډو کو کې د ماشي بسوره نری نری اډو کې وی پاغاډو کو کې چې دن کم نلې دی الله غم تا تخکاری والمخ فی تلک العظام النخلی نه یا الله پما باندې احسان او کې داسې توبه راته نصیب کې چې زمانہ په تیر زمانہ کې کم ګناهونه شي هغه ته معاف کې الله ته معاف کول واله امنن علی بتوبه تمحو بها ما کان منی فی الزمان الاولی یا الله داسې توبه راته نصیب کې چدا اید هو جن رتی رو مرغه گناهونه را ته معاف کی باغوزا ماشي نفعم الذين امنوا وګوره حکمتونه ذکر کوي کنه یو خدا جواب وشو نشوبه چې الله حیا نه کوي د دینه دې دا بیانولنه الله بیانې بیا دا چې دیوی بیانې نو سه حکمت ته پکې وګوره حکمتونه ته پکې وګوره فام الذين امنوا ارچغه کسان دي چې ایمان راوړل فیعلمون ناغی پوئیگی انه الحق چه بیشک آدا مثال حق دے من ربهم دا طرفا دا رب دا دین دے حق دے حق دے سمانا مانا دا صد پارا چه مثال پیشوے دے دا آغی سرا بالکل برابر دے حق حق ستوئی گورا دے اسیز دا پارا تا مثال ذکر گئے دا کمسیز دا پارا چه ذکر گئے عربے کے غیطا ممثل لہوئی او مثال کو خود مثال لے نو دا مثال د ممثل له سره بالکل برابر دی یو شان دی نو حق په معنا د سره غي موافق او قران کریم کې حق دا ټکي 260 زله راغلي دی او معنی ډیر زیات دی دیو جن علماء او ذکر کړو بیا او بیا خصوصا په دې باب کې بهترین کتاب دا اکثر چې زویم کنه شیخ القران هم ذکر کړی دی البصائر لذوی التمیز دا د یورو زبادی کتاب دی بهترین چې د قران کریم د مفردات خط تشریح کړی دا د مفردات او د تشریح مون په دې بنیاد کو چې تر ټکی معنی او پیژنې چې دې ده کې دا معنی دلته دا معنی دلته دا معنی دا د الله د کتاب فهم آسان شي ښا هغه وی قران کریم کې حق پډیرو مانو راغله دی حق وی اصل کې ثابت تا مطلقاً او په عرف کې وی هغه سیسته چې ثابت شي یقیني دا غي نه انکار جایز نه آداب یا زوات او تا افعال او تا اقوال او تا ټول ته شامل نه مان اعیان دی کا افعال صحیح دی کا اقوال صادق دی ټول ته شاملی کی لفظ حق بیا کل حق په معنا د موافقی معنا په خپل ځای واقع دی او برابر دی لکه دې مقام کې او کل حق مقابل د باطلی معنا حق هغه ته وی چې په دلیل شرعی ثابتی او باطل هغه ته وی چې نه ثابت لکه روز سوره روان دی سوره بقره 23 کې ولا تلبس الحق بالباطل التحق بالباطل مقابل له ندریم کله حق جرم شرعی ته ویل دي لکه بقره یوش پیته کې براشي ويقتلون النبيين بغير الحق او وجل دي يهود انبياء ولا بغير الحق بغير حق بغير د سجرمنا اغي جرم نو کړي او دي ظالمانو وجل ها يقتلون النبيين بغير الحق نو سلورم کله پورا بیان ته وي کامل بیان لکه بقره یو یا کې براشي چې بني اسرائيل اخر کې وې کنه چې قالوا الان جئت بالحق دیو موسی عليه السلام دا اوس دې رات لو پر ته پورا بیان پورا بیان نو پینځم په معنا د رښتیا اورځي صدق ته وي مخکې مې د ویلیمو یو سړی بار اغه دی ولار دی جمعات نه اخو لار کې او دې راغه ما ته وي پلان کې ولار دی دا د چې ما ته کوم وي چې پلان کې ولار دی دغه دا خبره به یاد اغه نفس الامر سره مطابق یا بني نو کده دا سی وای چې پلان کې ولار دی پلان کې ولارو دې ته موږ رښتیا وایو دې ته څه ده کوی او کده وای چې ولار دی ولار نو بیا به دروغي خو کدا غاړي وایو چې داغه دا اولاړه د دې خبرې سره موافق شوه د ته حق وي بیا نو ګوره حق کی او صدق کی فرق اعتباری دی دا چې کوم خبره دی کی د علما حکایت وي ا چې کومه اولاړه دی هغه ته محکی وي کړه دا حکایت د محکی سره مطابق وو نو دې ته صدق وي خو کاغه محکی د دې حکایت سره برابر وو دې ته حق وي شیخ یو دی کنه نو کله کله په صدق هم د حق اطلاق کیږي ها حق باندې د صدق اطلاق کیږي لکه بقره یو سل کې وراشي انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بالحق معنا بالصدق نشپغم کلا اغا سیستوی چې هغه مستحقی او شرعا مناسبی یا داسې و مناسبی د حال لکه بقره یو سل یو کې وراشي الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته دا کوم کسان الله او چې مونږ ولا کتاب ورکړل او نیکان خلق دي ناغیه تابعداری کوي لایقه تابعداری چې څنګه پکار ده هغه شانتی کوي نووم کله هغه کار امر ته وي چې هغه شرعاً لازمی لکه بقره 218 ګرش کې براشي مسله ذکر شو نور به وي حقا علی المحسنین دا کار لازم دی په احسان والا خلق نیکان باندې ناتم کل حق د عبد ذکر کې موه تقرض او دین او تو یربې کې لکه سوره بقره کې براشي 202 واځیا کې ولیم للذی علیه الحق بیان دیو کې هغه سره چې پاغه قرضې د حق قرض نو نه هم یقین دی ویلې لکه سوره نساء کې براشي او سلیو پنځوس کې اولائک هم الکافرون حقا دا کسان کافر دی یقینا نو ګوره د یقین په معنا راغلی نو لسم کله قران کریم ته حق ویلې لکه سوره مائده سلوات یاګه وراشی چې وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء انا من الحق من الحق انا قران کریم دغه شانتی سوره یونس کې وم راشی په دغه معنا نیو رسم د الله صفات کې ذکر دی او هغه بیا موږ منو بغیر د کیف نو د تشبیه نو د تعویل او تحریف نه لکه سوره انعام کې وراشی دوش په دې کې چې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الله ته حق وي فاه کې وم راشي اوسل سوار لسی نو دولسم کله فائدې ته حق ویلې دی فائدہ حکمت چوت وي لکه انعام کې براشي دري ويا کې چې هو الذي خلق السماوات والارض بالحق الله غزاد دې چې اسمانونو او زمکه پیدا کړې دي په حکمت او په فائدہ دا الله فائدہ پکې نشته د مخلوق پیدا را پکې نو سوار لسم کله حق جهاد ته ویلې دي لکه سوره انفال کې براشي شپږم آیات کې یجادلونک فی الحق بعدما تبینا دا منافقان تا سره جګړه کوله په بار د حق کې بحث کوو په بار د حق کې حق څه ته وي jihad تا نو په لسم کله حق مقابل د گمراهی راځي د ضلال لکه سوره یونس کې وراشي دو دیرش کې فما ذا بعد الحق الا الضلال یو المقابل ذکر وکړو مشپارسم کله صحیح عقیده ته ویلې د توحید عقیده لکه سوره یونس کې وراشي 15 دیرش کې قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى نګور دلتا حق سره صحیح قدر کنه دغه شان حامیم زخرف کې وم راشیش پګتیا کې الا من شهد بالحق بالحق معنا بالتوحید نو ولسم کله حق تفضلی دی ویللې ځکه په الله واجب حق نشتا تفضلی حق دی لکه یونس کې وراشی او سل دری کې کذالک حقا علینا ننج المؤمنین نات اللسم کله حق حاجت ته ویلې دنیا ته حاجت لکه سوره هود کې وراشی نه هاویا کې قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق تا ته خپتلا چې زموږ ستالونو د حاجت نشته نو لسم کله د الله عذاب ته ویلې حق لکه حجر کې وراشی اتمایات کې کما ننزل الملائکه الا بالحق نہ حق مراصدی عذاب دی نو شلم کله دنیا فائدې ته ویل لري لکه سوره نور کې وراشي حکم پنځوس کې وای یقل لهم الحق یاتو الیه مزینین کړه دې خلقو څه فائدې په حق کې نو بیا و تمندوي منافق یادی اچھا فائدې په کې نه خانه بیا ناراضی دا غوالا نو یې وشتم صحیح جواب ته ویل دی چې کړه جوابي لکه سوره فرقان کې وراشي درې دیرش کې ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق نشي پیش کوله دې سه اعتراض مگر دا چې مونږ برولو تا ته صحیح جواب راغې کړه جواب برولو نو حق څه ته وي صحیح جواب تا نو دویشتم کله حصے ته ویل دي دا پرخه چې وته وي نصیب چې وته وي لکه سوره زاریات کې وراشي نلث آیات کې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د دې په مالونو کې حق دې د سوال کوونکو مو داغه چې سوال نه کوي نو درشتم کله حق داسې امر ته ویل دي چې هغه مستحب او مستحسنی لکه سوره بقره د سوایو سلويخ کې وراشي حقا على المستقيم دا یو تفسیر دلته نو سلی رشتم او شرط ویل دي صدقه ته زکات ته لکه سوره نام کې وراشي دریو یا کې واتو حقه يوم حصاده ورکه حق د دغه فصل پروازی د الله داغه نو حق د فصل سره زکات یا دی کنه هغه ته حق وي نو پنځشتم کله معجزه ته حق ویل دي لکه سوره یونس کې وراشي و یا کې قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا موسى عليه السلام اي ايات اسوائے معجزي تکل شرال تاسو ته جدا جادو دي معجزي ته جادو اي نشبغيشتم هل وجوب تقديري چي وتوي معنا تقدير کي الله دا لازم کړي دا فیصله شي لکه اعراب کي براشي دیشات کي فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال ثابت تپاغي گمراهي په تقدیر کې د الله او دا معنا بیا قران کې ډیره راځي حق او حق دا معنا کذالک حقت کلمت ربک نو وشتم کله دلیل ثابتې دل د شرع په لحاظ باندې هغه ته ویل دي لکه سوره یاسین کې براشي او آیات کې لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین یحق معنا شرعا پاغي ثبوت راهي جتا سو مسله شی و تاسو نو منلې ناخریه تیشتم واقع ته ویل دي واقع کې دن کې راتلون کې لکه سوره اعراف ته آیات کې وراشي والوزن یوم اذن الحق وزن د قیامت پرز واقع دی دا وی دا حق ته کې غړې معنی دي د موقام کې وګوره دا حق څه معنی ده چانه الحق و دا موافق معنی ده ناغي پويږي چې دا مثال حق دی معنی موافق دی دا غس سره چې داغي د پاره دا مثال بیان شوی دی ذکر شوی دی دا الحق د ان د پاره لومبه خبر شو من ربهم خبر ثاني شو ادا سیم کول شي چې الحق موصوف کې من ربهم صفت کې او متعلق بروبه سي پال اسلام سره الحق الكائن من ربهم نوم ټکی موصوف صفت بشي راغي پويږي چې بشکا دا حق دې د طرفه د رب د دین دې هو اما الذين كفروا ارجا کسان دي چې کفر کړل وي فيقولون ان غيوي ماذا اراد الله بهذا مثلا سشي دي چې اراده کړل وي الله په دې مثال په دې مثال مثلا دا یا حال دی یا تمیز دی په دې د جهته د مثال نه د حیثیت د مثال نه یا په دې په داسې حال کې چې مثال دی نو حالم جوړول شي تمیزم جوړول شي نو دیکه یو حکمت دا وخه دا الله ذکر کو چې پته ولګي کنه چې ایمان والا صحیح سوق دی او کافر سوق دی ایمان والا چې ناغوي منمه دا الله را طرف نه دی بالکل صحیح دی ا کافر چې دی ناغوي چې دې کې څه مطلب وشي دی ویل هاذا اراد الله بهذا مثلا نو بل حکمت ګورا یو دلو به کثیره گمراه کوي په سبب د دې ډیرو لویا دی به کثیره او هدایت کوي په سبب د دې ډیرو تا ډیر د دې په سبب گمراه کی او ډیر داسې دي چې ردی په واسطه او د دې په سبب باندې الله اغي ته هدایت نصیب کی یدل به کثیر او یهدی به کثیر دې مقام کې غو مشهور شو بوا چیرې دا کثرت او قلت خود امور متضایفون دي اضافي امور دي چې یو ډیر شنو بل بلګي کنه دا خو نشي کېدې چې دواړه ډیر شي نسنګ رد ولال جانب کې مو وی کثیر نه د هدایت جانب کې مو کثیر یو دا دویم دا چې دلال والا خو ټیک د ډیر دی الله ډیر گمراه کړی دی خو هدایت والا خو لګ دی په قران کریم نصوص دی په دې باب کې چې وین تو ته اکثر من فل ارض یذلو کان سبیل الله یا او قلیل من عبادی الشکور یا دی نوح علی السلام ذکر کړي د نور انبیا او ما من ما هو الا قلیل نو لک کسان منون کی او ډیر نه منون کی کنه بدل ته جواب وکا چې د کثرت نه مراد کثرت نفس الامر نه دی د کثرت نه مراد کثرت تی نفس تی دی کدې دا فهم نه پاره کله کله زه واقعیا ذکر کوم دې ځکه ملګرو ته یو مشهور صوفي دی عالم دی نیک سړی یا جنید بغدادي یا بل مقصد زما د دې وضاحت دی یو تن راغی او هغه سره کتابونه وی طالب شو سبق ته وی درې کال تیر کړ درې کال پس هغه وی چې جیزو زم تاسو مال اجازه ترکه هغه ته څنګه دي دا خو له درې درجه وي کنه په درې درجه خو علم نه کیږي دا خو په لسکاله تیرې دوه لسکاله به تیرې چې پوره علم پوکي کنه دا خو لا پوره کتابونه نه دی ویلي پوره تربیت نه دی حاصل کړي نا هغه بس زم جبل دې ته بزان رسوم نا هغه ته خیر ولي وجه سره نا خو نه کان خلقو دروغي وینه هغه دې بس وجه شته کنه دې سوجه ده یو وجه وی دا دی چې ما ته به خلق وي چې دا د الله ولي دی ما دا څه ورېدلی او زه چې رااله ما نو ما ستا یو کرامت نه لیدل ولي خو خامخا څه کرامت کنه ما خو ستا څه کرامت نه لیدل چې دا څه کړی دی لوټه دی وشتي او چې د مرید په کور باندې یا د شاګرد په کور دی اور لګېدل او غمړ شي کنه زه به هم چې کرامت دی نه ما خو سونی لیدل او دې ما خبره دا دی چې دا مشهور خبره ده چې د نیکو خلقو سره کسان کمی یو سو کسانی او تا سره خو دنیا نه است ده شل پنځیش ډیر سلویخ سل دو سوه ګڼ کسان در سره ناست دي نیما وی چېرې دا خو حق پرست نه دی که حق پرستو در سره به دوره کسان نه وو تا وي زماړه کې دا شوبې رالی نو هغه ته وی د لومبي سوال جواب در کوم تا ما سره درې کاله تیر کړو او ډېر وخت دی ما سره ناسته پاسته شو داسې څه کار دی زمانه لیدلی دی چې هغه د نبي علیه السلام د طریقې خلاف وي څه خبره داسې لیدلې ده که هېشي ما ته ووایي چې زه له هغې نه ځان بچ کوم خو نیکان خلق خو هغه داسې سوچ کوو یاره چې داسې کار خو مې نه دی لیدلی چې تا د نبي علیه السلام د سنت خلاف نه ته ولې ونیا چې یو سړی درې کاله د الله په دین کلک پاتې شي او په هغې کې د هغه نه د نبي علیه السلام د سنت طریقې خلاف رانه شي دی استقامت باندې الله راوستی دی ول استقامت خیر من الف کرامه استقامت د زرو کرامتونو د پاسه دی الله کتاب کې دا حکم نه دی کړی چې تاسو نه د کرامت سرګن شي داسې عبادت وکړي دا حکم یې کړی چې کلک شه فاستقم کما امرته حکم د استقامت دی او استقامت ډیر ګران کار دی ښا چې تا نه په زندګۍ کې د نبی علیه السلام د طریقې خلاف څه ونه شي وی خجي په دې خو پوه شوم خو دا دیمه خبر وی دیمه خبرې جواب در کوم خو کونجه شه وی راځي چې زیاتې لګو دې بازار ته چکر لګو بار چته نه وتی هغه وی چې ته بار دی وی او بار زم تاره پر زم لک چکر لګو اده چې ته بازار کې نه ویلې چې استاد جی بار چته ګرځېدلې یا داسې ګرځې وی راځه روانه ک په لار اتل خو تیرې خلکو ته لګو وګ دا چې خلک سوي زه څه نه وایم چې تلې نه یو بو یره دا غس پیره دی کنه ما خلک وی ګمرا کړ نا غبل وی دا وابی دی چې لګا خو به شنو بل وی دا سوابی دی نا غبل به دی شي غلط پر خیال لې دا پکې ملا داسې وی خبره ته بس صرف وګ دا او الته بدنه ته پوس چې واپس راو شي او دې څنګه چلی راوي چې یو ټول تا خلاف دی ویلی ونی نه ما د جمعې د ناس یو خدای ما شاګردان دی د دین نسبت ته خلکو تواله نه داته پته لګي دا خو یو سو کسان دی او په نفسه ډیر دی تا باندې ډیر ځکه لګي چې تا بار زما خلاف نه ویلی دی کنه دې ته وی کثرت په نفسه خو ډیر دی او په نفس الامر کې په حقیقت کې ګوره زما مخالفین ډیر دی منون کې ډیر کم دی ملګری ډیر کم دی ادا حقیقت هم دی چې د نیک سړي ملګری ډیر کمی ښه مانا په نسبت داغه کلی او داغه علاقې او د محلې چواله داغه ملګری داغه کسان به ډیر کم یې مخالفین بډیری سفیان سوری رحمه الله یو ځل د دریاب په غاړه ناست دی کثیر نه تل کړی دی ډیر خفه هم ته یو تن راغی په تې وی سه بولی خفه حالانکه سفیان سه څه کمزور سره نو هغه به باقاعده تجارت کو او ډبل تجارت به کو او تر دې پوری چې بیا وروسته پته ولګی دا چې داغه پاغه تجارت چې کوم مال باغه غټو نو ډیر علما داسې چې هغه ول پټی پټی تنخواګانې مقرر کړې چې تاسو درس کوئ زه مو پرې ده الله د دین بیان کوي دا پټی پټی غیله د ترېم دادو نه بوله نو لکه خو تجارت هم لري لوي سفروایم او په دې باندې چې پیسې نشته یا بل څه خفه ولې ناشته هغه خفه په دې ناشته ما چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء حبيبا امر بالمعروف او نهي عن المنكر چې کې دواړه غره ها نو دې سړي له دوست نه لري بیا وستا دوست ډیر کمی ها ولي یو ناروا باندې برت کې ایو تن به پاغه ناروا کې باسي دا بیا څه بدی شي حالانکه تا به دا غنوم نه غستي تا به هم خبره کړي او کله کله دا سي وشي چې ته بیان کې دا الله دې کتابو په یو ګناه باندې برت راشي دا غي مذمت په بیان شي اچھا ته یو تن به ورې دي نو ته بیا اوري چې بل ته به دا ویلي هر دا خو جو ما په څه خبره پخا ده خو جو ما په څه وای دا الله کتاب و عام دې غنوم به جان دې غستي نو خلک ته خلافي نو خلاف وډيري کنه مطلب زمادہ او چې کثرت نه مراد سره کثرت سی نفسه یو دل به کثیره گمراه کی په سبب د دې ډیرو لا یهدی به کثیره هدایت کی په سبب د دې ډیرو تا او ما یو دل به الا الفاسقین او نو گمراه کی په دی باندې مگر هغه پورانا فرمان پورانا فرمان الفاسق ویخه الفاسق غره چې هغه د الله د دین نه پوره وته دي بلکې مفسرین وی الخارجین عن الايمان مظهری وی چې د ایمان نه وتی گویا کې د فسق هغه درجه مراد ده چې کومه درجه د کمال ده ګوره کمالی درجه کې فاسق او کمالی درجه کې فاسق کافر دی ګوره ځکه فسق په لغت کې څه ته وی دی یو سیز نه وتل عرب وی فسقت الحبه عن قشرها دانه د خپل پوستکی نه روانه دا دراوتلو په معنا راځي خو عرف کې څه ته وی بیا الخروج عن الحد بالاذيه وتل د حد نه په اذیت ورغولو د دې وجه روایت کې راغلی دی نبی علیہ السلام وی 15 سیزونه د فواسقونه دا فاسقان دي چې دا په حل او حرم دواړو کې وجل شي کته حرام تړلی او مې وژنه پرې ده ما الغراب والحدات والفار والحي والكلب العقوب دا وګوره یو کارغه دی بل تپس دی بل مګه د منګک دی او بل مار دی او بل چچون کې سپې دی او استلا د شریعت کې څه ته وی بیا فسق وی و توته د الله د طاعت نه او د الله د رسول نو کله یو سره من کل لجوزی کله من وجه نوزی کمن کل لجوتی نو دا کافر دی ا کمن وجهن وتی نو دا مؤمن دی خو فاسق دی دا فاسق ته کې د عربو کلام کې نو استعمال رومبه قران کریم استعمال کو لسان العرب کې منظور او قاموس کې دارنګ مفردات کې ګڼ علماء لیکلو چې د عربو په محاوره کې د فاسق ته کې نو رومبه چغي دا خبره اورید نو ډیر څه تعجب وکړ دینه تعجب کړی دی او په دې چې ګوره سوره فصیح کلام دی دا څه ته په ګراغه چې زموږ د خیال نو چې فاسق دی ته وي ښا بیا ماده د فسق قران کریم کې سلور 50 ځله راغلی ده او معنی یې تقریبا سلور دی کله وی لوی ګناه ته مطلقاً لوی ګناه ده لکه سوره بقره یو سل اونوی کې براشي 197 کې چې څوک حج کوي نو د حج په مقام کې د الله د طرف نه هدایت وو چې فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفث نبوی د شهوت خبري ولا فسوق او نه وی شیطانی کارونه ولا جدال او نه وی جګړه معنی قوت شهوانی به غلط نه استعماله قوت شیطانی و نه ای دارنګ قوت غضبی قوت سبوعی چې وته وی دا به نه ای لا جدال وګوره فسوق ذکر کړه نه دا مطلق ګناه تو ير ګناه شي نو دویم کله کفر او شرک ته ویل دي لکه سوره مائده دریم آیات کې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله و اخر کې ذالکم فسق ذالکم فسق معنی مفسرین دغه زمانہ کوي چې ذالکم کفر و شرک دا کفر او شرک دی کنه نو دریم کله غټ ګناه ته ویل دي خو د کفر او شرک نه په کته درجه کې لکه سوره حجرات یو له آیات کې وراشي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان دیر بد دی غنوم فسق والا رسو د ایمان نه فسق والا معنی چې سبب د فسق او د دروغ دی دا شانتی سوره نور کې بمراشي نو سلورم اخری معنی مطلقا وتل لغوی معنی لکه سوره کهف کې وراشي 500 آیات کې کان من الجن ففسقان امر رب او دا شیطان د پیریانو د جنسنا نو ودو د الله د حکمنا دغه غایت رستو براشي که حسن بصری ویلو دا کم کسان چې وی چې شیطان دا د ملایکو د جنس نه دی نو دروغ ویلی دی دروغ وی الله خپل کتاب کې وی چې کان من الجن دل پیریانو نو او بقره کې دلته دی ما مقام کې کومه معنا مراد ده وې دې مقام کې معنا مراد ده د کفر دا کامله درجه را ځکه ما د مظهری نه معنا نقل کړه چې مظهری دې مقام کې وی الفاسقین سوق دي الخارجین عن طاعت الله یعنی الایمان دا کسان دي چې د ایمان نه وتی دي بیا قران کریم اسباب هم د فسق ذکر کوي اسباب د فسق هغه دي چې دا غي د وجنه د فسق حکم راځي سړی فاسق ګرځي ښا او دا تقریبا لس اسباب قران کریم ذکر کړی دي ښا کلوی د ایمان نه مخړولو د تابعدارې د پیغمبر نه مخړول دا سبب د فسق دی لکه سوره ال عمران 20 آیات کې فرمایلی چې دا ګوره فسق دی ښا ذکر فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون نو دویم یو سره د الله په کتاب فیصله نه کوي د الله په دین فیصله نه کوي دا فاسق دی لکه ما یاده وصل ویتی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون نو دریم منافقت ته ویل دی دی سبب ګرځول دی لکه سوره توبه وش می ته کې ان المنافقین هم الفاسقون نو سلورم کفر سبب د فسق دی لکه سوره نور 55 کې ومن كفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون نو پنځم مسلمان باندې تهمت لګول بدنامه لګول ناری نه یو که زنانی پاغي باندې لکه سورې نور کې براشي سلورات کې والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد آخر کې اولای قوم الفاسقون نشفقم منشیته لیکون کې چې کوم سره اشتام لیکي کنه یا لیکل کړی دی یو فیصله اغل ضرر ورکول دې ته فسق ویل دي لکه بقره 200 کې ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم نوم د شریعت بدلول دا سبب د فسق دی دا الله دین بدلول غا چې الله یو شانتی کلمات ویلیو دی بدلی بل شانتی وی نبی و ته یو شان خولی دی بل شانتی وی دا سبب د فسق دی لکه بقره نه پاندو کی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ناتم د شریعت په حکمونو کې هلي کول ښه هلي او په هلو باندې هغه شریعت دین کې کوم حکم دې مسله دا غره ځان اړو ښه لکه عرب کې براشي اوسل پیندش پیته کې فلما نسو ما ذکروا به انجن الذين هونا نسو واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون دا فسق کنه چې الله ورته ویلو دا کار باندې کوي غیر هغه لپاره هلي جوړې کړې دا کار د لپاره هلي جوړې کړې يهودو کنه دلته بم راشي ان شاء الله بقره کې نو نه هم په درگاہونو د غیر الله باندې علالیکول التعالیکول ذبح په نصبو دارنګ په غشو باندې قسمتونه معلومون لکه سوره مائده درې مائده کې براشي وما ذو بها علن نصبي وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق ذالکم فسق نو لسم یو سره قسطن چې کله علاله کوي کنه دا علاله په وخت د الله نوم پری دی لکه سوره انعام یو سل یو ویش کی راځي ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق اغه ساروي داغه غوونه خوره چې دا الله نوم په نه یاد شوی ځکه دا فسق دی کنه دا الله نوم په یاد نشه دا قسط یو سره دا الله نوم ناخلی او چیز علالي دا چیز مردار دی حلال نه دی ګوره دا فسق لس اسباب قران کریم ذکر کړی وغه وما يضل به الا الفاسقين نګوم راکی په سبب د دې الا الفاسقين مگر هغه پوره نافرمان او هغه بیا صفات کی چې خیو پیجن کنه نو یو درې صفات ذکر کین انکار درې قبایح دي ښه بیا وته ګوره ان الله لا يستحي بشک الله تعالی حیا نه کوي ان یضرب مثلا ما د بیانولو د یو مثال د مثالونو نه بعوزه ماشوي فما فوقها که زیاتی د ماشینا پسپک والی که یا که زیاتی د ماشینا پغٹ والی که فام الذین آمنو وارچه اغا کسان دی چی ایمان را ولده فیا علمونا ناغی پویگی انه الحقو چه بشکا دا مثال حق ده موافق ده د ممثل لهو سرا من رب بهم ده طرفا ده رب ده دینه ده یا لن تابی رکا ناغی پویگی چه بشکا دا موافق ده د طرفا ده رب ده دینه ده وام الذین کفرو اور جگہ کسان دی چې کافر دی کفر کړه دی فیقولون ان هغه وی ماذا اراد الله بهذا مثلا سشه دی چې را د کړه دی الله په دې مثال په دې د لحاظ د مثال نه د جهاد د مثال یا په دې په حال د دې کی چې مثال نه ولن تعبیر ته وکړه په دې مثال یذل به کثیرا گمراه کوي په سبب د دې ډیرو لا ويهدي به کثیرا او هدایت کوي په سبب د دې ډیر وتا او ما یذل به او نه گمراه کوي په دې الا الفاسقین مگر اگر پورا نافرمان